มาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องนี้คุณลำยองเล่าว่าสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่โน่นถ้ามีคนตายเขาก็จะหามไปวัดที่ฝังก็มีที่เผาก็มีแต่ถ้าจะเก็บเอาไว้เผาภายหลังนี่เขาจะเอาไปสร้างที่เก็บไว้ในป่าช้าที่เก็บนั้นก็ทำเป็นแคร่ไม้ยกพื้นสูงจากพื้นดินแล้วก็นำศพไปนอนไว้แล้วก็มุงหลังคากันแดดกันฝนให้ด้วยหลังคาที่มุงก็จำพวกหญ้าฟางหรือว่าใบจากกันแหละศพที่เขาเก็บในลักษณะอย่างนี้คือเขาจะเอาไว้เผาในภายหลังเมื่อมีเวลาว่างจากงานที่กำลังติดพันกันอยู่ในหน้าเกี่ยวข้าวหรือว่าหน้าไถหวานเพราะว่าชาวนาจะต้องรีบทำงานให้ทันฤดูกาลด้วยไม่อย่างนั้นก็จะล่าช้าไม่ทันแดดทันฝนแต่ถ้าคนตายเป็นเด็กเนี่ยเขาจะฝังกันเลยยิ่งเป็นเด็กทารกก็ยิ่งไม่ต้องรออะไรมากด้วยเด็กยังไม่มีเพื่อนพ้องคนรู้จักมักจีที่จะเคยผูกพันรักใคร่กันจะมีก็แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านเท่านั้นก็เลยไม่ต้องจัดพิธีกรรมอะไรมากมายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตายลงอายุราวๆสัก 5-6 ขวบเป็นเด็กหน้าตาน่ารักช่างพูดเสียด้วยแต่ก็ต้องตายเพราะว่าสมัยก่อนนั้นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็รักษากันไม่ทันหมอก็ไม่ค่อยมีแต่หมอยากลางบ้านก็รักษากันไปตามมีตามเกิดเขาว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากเลยแค่ท้องเสียเท่านั้นก็หมดแรงแล้วก็หมดลมไปได้อย่างไม่น่าเชื่อในผันนางฟ้อยซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กก็เสียใจไม่มีใครเท่าได้ตั้งศพลูกสาวนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมที่บ้านสวดอยู่3คืนก็หามศพไปวัดไปขุดหลุมฝังเอาไว้ในป่าช้าผู้เป็นแม่ของเด็กก็ร้องไห้หมดสติไปหลายรอบเป็นที่เวทนาสงสารของผู้พบเห็นฝังเสร็จเรียบร้อยก็พากันกลับบ้านที่บ้านหลังหนึ่งในละแวกหมู่บ้านเดียวกันนี้ได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันหนึ่งนางศรีได้พบเจอชิ้นส่วนของมนุษย์นั่นก็คือมือข้างหนึ่งเป็นมือข้างขวามีอยู่แค่ข้อมือนิ้วมือยังอยู่ครบถ้วนมือไม่ใหญ่นิ้วไม่โตก็น่าจะเป็นมือเด็กๆนางศรีเจอมันอยู่ที่หน้าบ้านของนางเดินไปเหยียบมันเข้าก็สะดุ้งโหยงพอก้มลงดูก็รู้ว่าเป็นมือคนก็นางก็เอะอะเสียงลั่นเรียกคนโน้นคนนี้มาดูตัวสั่นด้วยความตกใจและหวาดกลัวสุดขีดเพื่อนบ้านก็รีบหาสาเหตุว่ามือนั้นมาได้ยังไงมาจากไหนใครเอามาและที่สำคัญเป็นมือของใครมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วหาไม่พบก็คิดว่าต้องเอาไปทิ้งแต่มีคนหนึ่งห้ามไว้บอกเอาให้เอาไปฝังที่ป่าช้าโน่นเอาทิ้งส่งเดชมันจะไม่ดีก็เอาไปตองห่อแล้วก็นำไปวัดระหว่างทางตอนผ่านหน้าบ้านนางฟ้อยจู่ๆมือในห่อใบตองก็ดิ้นรนคนถือไปถึงก็สะบัดมือห่อใบตองหลุดออกไปแล้วก็ร่วงลงดินเขาร้องลั่นเลยบอกว่ามือมันดิ้นมือมันดิ้นเขาร้องซ้ำๆแล้วก็ชี้มือลงไปยังห่อใบตองที่ตกหล่นอยู่ลงไปกองอยู่กับพื้นดินต่อหน้าต่อตาของหลายคนก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นห่อใบตองนั้นขยุกขยิกเหมือนกับห่อปูเป็นๆตัวโตๆเอาไว้แล้วปูตัวนั้นมันก็ดิ้นรนอยากจะออกมาจากห่อนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นอ่ะแค่นั้นก็พากันอ้าปากค้างพอแล้วห่อใบตองค่อยๆ คลี่ออกสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นแหละมันทำให้มองเห็นมือสีคล้ำๆบวมอืดและนิ้วมือแต่ละนิ้วมันมีชีวิตมันขยุกขยิกลักษณะฝ่ามือหงายอยู่มันพยายามจะคว่ำเหมือนกับจับปูหงายท้องแล้วมันจะคว่ำโดยใช้ขาตะกายอากาศอย่างนั้นเห็นกันแค่นั้นก็ตกใจคนหนึ่งวิ่งคนที่สองก็วิ่งตามคนที่สามก็อยู่ไม่ได้ฮะเปิดแนบไปด้วยกันจนหมดคนในบ้านที่ได้ยินเสียงเอะอะหน้าบ้านก็ออกมาดูนางฟ้อยออกมาก็เห็นว่ามีแต่ใบตองเปล่าๆวางอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านตัวนางยังงงเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องราวต่างๆจนมีเพื่อนบ้านออกมาแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางก็ยิ่งตกใจเพราะว่าคิดว่ามือนั้นอาจจะเป็นมือของลูกสาวแต่มันหายไปไหนซะแล้วอ่ะหมาคาบไปหรือเปล่าก็เลยตามหากันก็ไม่เจอค่ำแล้วได้กลิ่นเหม็นๆในบ้านก็เลยค้นหาดูก็เจอว่ามือซุกอยู่ในกองเสื้อผ้าของลูกสาวที่พับวางไว้ตรงมุมบ้านก็รีบนำมือนั้นไปวัดไปที่ป่าช้าไปดูที่หลุมศพลูกสาวพร้อมกับเพื่อนบ้านหลายคนก็ได้เห็นว่าหลุมศพถูกขุดคงจะเป็นหมาละคาบเอามือไปกินก็เลยเอามือนั้นฝังลงไปอย่างเดิมครับ มาถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องนี้คุณบำรุงเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีญาติคนหนึ่งที่ต้องตกไปเป็นเมียน้อยของเขาก็เพราะว่าเธอไปทำงานกลางคืนช่วงวัยรุ่นแล้วก็ไปเจอผู้ชายเป็นเสี่ยที่มาเที่ยวเขาจะเลี้ยงดูก็เลยยินยอมมีลูกกับเขาเลยออกจากงานเสร็จแล้วเสี่ยนี้ก็เกิดมาตายไปอย่างปุ๊บปั๊บด้วยอุบัติเหตุเรือโดยสารล่มน่าแปลกที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นคืนแรกที่เขาตายเธอไม่รู้เพราะว่าเธออยู่ที่จังหวัดปทุมธานีส่วนเขาอยู่สมุทรปราการเธอนอนอยู่กับลูกๆก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขามาตามธรรมดาเขาจะมาหาเธอก็ดึกมากแล้วหรือไม่ก็มาวันอาทิตย์ตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วเธอก็ลงไปดูที่ชั้นล่างเพราะว่าได้ยินเสียงที่นั่นเธอเห็นเขายืนอยู่ที่หน้าบ้านยืนอยู่หน้าประตูรั้วก็เปิดประตูรับแต่เขาไม่ยอมเข้าบ้านแล้วเธอก็ไม่เห็นรถยนต์ของเขาด้วยตามธรรมดาเขาจะขับรถยนต์สีขาวๆมาไม่ว่าเขาจะรีบไปธุระหรือยังไงเขาก็น่าจะเข้ามาบ้านสักหน่อยเธอรีบออกไปหาเขาเพราะว่าจากแสงไฟหน้าบ้านเห็นสีหน้าขาวๆซีดไม่มีสีเลือดเลยแสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายแล้วแล้วเธอก็เห็นด้วยว่าเนื้อตัวเขาเปียกชุ่มโชกเขาไปโดนฝนที่ไหนมาฝนก็ไม่ได้ตกก็ออกไปหาเขาชั่วระยะที่เดินจากประตูบ้านไปยังประตูรั้วก็ไม่ไกลเลยแต่พอเปิดประตูรั้วออกไปที่หน้าบ้านก็ว่างเปล่าไม่มีร่างของเขายืนอยู่เธอแปลกใจมากก็สงสัยว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่ามองดูมองหาก็ไม่มีเรียกเขาก็ไม่ขานไม่โผล่ออกมาแล้วเขาก็ไม่ใช่คนขี้เล่นแต่อย่างใดก็รีบกลับเข้าบ้านใจคอไม่ดีเลยรีบโทรศัพท์ไปหาเขามือถือก็ติดต่อไม่ได้และเธอไม่เคยโทรไปที่บ้านเขาจะเดือดร้อนเธอรู้เรื่องนี้ดีกระวนกระวายใจนอนไม่หลับอยู่นานต้องลุกขึ้นมานั่งที่ข้างล่างขณะนั้นตีสองกว่าแล้วได้ยินเสียงนกแสกมันร้องเธอแปลกใจมากนกแสกในละแวกนี้ตั้งแต่อยู่มา 5-6 ปีได้ยินมันร้องเพียงครั้งเดียวตอนมาอยู่ใหม่ๆเธอขนลุกสู้แล้วก็ตกใจมากคือเห็นเจ้านกแสกตัวนั้นมันเกาะที่รั้วประตูรั้วเหล็กสูงหน้าบ้านนั่นเธอกลัวตัวสั่นใจสั่นเหงื่อออกชุ่มมือชุ่มตัวเลยนกนั่นมันมองเข้ามาในบ้านเหมือนอย่างกับมันกำลังจ้องมองเธออยู่เธอตกใจกลัวรีบปิดไฟแอบมันอยู่ในความมืดมันก็ยังไม่ไปเธออยู่ไม่ได้แล้วค่อยๆย่องขึ้นบันไดไปโดยไม่เปิดไฟกลัวมันจริงๆเธอกลับขึ้นไปนอนทั้งที่นอนไม่หลับโทรศัพท์เข้ามือถือเข้าอีก 4-5 ครั้งพอเช้าเธออ่อนเพลียมากส่งลูกๆขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนเสร็จแล้วเธอก็โทรหาเขาอีกเอ๊ะทำไมเขาไม่เปิดโทรศัพท์ก็ไม่รู้กำลังชงกาแฟก็ได้ยินเสียงของตกแตกเสียงเพลงรีบไปดูก็เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจหายวาบก็คือที่พื้นหน้าตู้โชว์นั่นเศษกระจกของกรอบรูปเกลื่อนแล้วก็กรอบรูปที่มีรูปของเขาเป็นรูปที่เขาให้เธอเป็นภาพแรกแล้วก็เธอนำเป็นไปใส่กรอบตั้งไว้บนหลังตู้มันร่วงลงมาได้ยังไงลมก็ไม่มีแมวก็ไม่มีอะไรจะทำให้รูปหล่นลงมาได้เลยทำให้เธอต้องรีบร้อนค้นหาเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทที่เธอเคยจดใส่สมุดเอาไว้แต่เขาเคยสั่งว่าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องใช้เบอร์นี้หาเจอแล้วมันยังเช้าจะมีคนมาทำงานหรือยังก็ไม่รู้โทรไปก็ยังไม่มีคนมารับสายพอดีกับที่มีคนโทรเข้ามาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาโทรมาบอกว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเธอตกใจร้องไห้เสร็จแล้วเพื่อนเขาก็โทรมาอีกบอกว่าเขาตายแล้วนั่นแหละที่ทำให้เธอช็อกเหตุร้ายเกิดตั้งแต่เย็นวันวานนี้แล้วที่เธอเห็นเขามายืนหน้าประตูรั้วนั่นหมายความว่ายังไงเขาคงจะมาลาเธอเหมือนกับเขารู้ว่าอายุตนเองจะสั้นเพียง40ปีเขาทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้ลูกเมียทั้งสองฝ่ายไว้ก่อนตายเพียง3วันทนายความเล่าว่าอยู่ๆเขาต้องการทำอย่างนั้นและเขาก็เคยเล่าให้เธอฟังว่าเขาฝันว่าตัวเองจมน้ำตายครับ คุณสมควรเล่าว่าแต่ก่อนโน้นแกอยู่ต่างจังหวัดบ้านแกอยู่ใกล้ๆบ้านน้าสาวก็เลยเห็นน้าเขยเนี่ยน้าเขยเนี่ยชื่อในช่วง แกชอบกินเต่าแกก็เผาเต่ากินบ่อยๆเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเครื่องดองของเมาไม่ว่าน้ำตาลเมาเหล้าแดงเหล้าขาวเหล้าเถื่อนกินได้ทั้งนั้นแหละแล้วถ้าใครไปมาหาสู่แล้วหิ้วเหล้าติดมือมาหาแกด้วยโอ้จะชอบอกชอบใจยิ้มแก้มแทบแตกเลยนะคือแกชอบพวกกินเหล้าเนี่ยคือว่าถ้าเขายังโสดอยู่ก็อยากจะยกลูกสาวให้เลยซะทีเดียวล่ะนะแล้วก็จะออกปากชมโอ้ไอคนนี้เอาได้เอาได้เท่าที่คุณสมควรจำได้เนี่ยณช่วงเนี่ยเป็นคนชอบทางนักเลงมากๆเลยปืนผาหน้าไม้มีมีดพกก็มีไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยณช่วงเนี่ยเป็นคนตัวเล็กหัวล้านช่วงนั้นก็อายุประมาณสัก40-45แล้วส่วนตัวคุณสมควรเนี่ยยังเด็กอยู่มากก็ชอบไปดูเวลาเขาทำอะไรกันที่หลังบ้านข้างๆยุ้งข้าวมันมีต้นมะพร้าวอยู่สองต้นตรงนั้นน่ะเย็นๆแดดมันจะร่มมีร่มเงาจากเรือนหลังใหญ่มันเป็นที่เหมาะมากสำหรับตั้งวงเล่าแล้วณช่วงนี้มักจะไม่ได้กินคนเดียวจะต้องมีพวกพ้องมาร่วมด้วยพวกพ้องก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงคอเดียวกันคุยกันถูกคอนั่งล้อมวงกินกันบนแคร่ไม้ไผ่กินกันไปก็คุยหัวเราะกันไปมีเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้มาเล่าสู่กันฟังคุณสมควรก็ชอบฟังเรื่องที่เขาคุยกันแต่ว่าน้าช่วงนี่มักจะไล่ไม่ให้ไปอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าผู้ใหญ่จะคุยกันมาฟังทําไมไปเล่นที่อื่นพอเขาไล่เนี่ยก็กลัวเขาดิเพราะว่าน้าช่วงเป็นคนขี้โมโหเวลาโกรธนี่หน้าแดงก่ําเนี่ยโผงผางเสียงดังอะไรอยู่ใกล้มือก็คว้างก็ปาเอาคุณสมควรโดนบ่อยเพราะว่าชอบไปยุ่งกับเขาเวลาจะเข้าไปก็เลยต้องดูอารมณ์เขาก่อนดูสีหน้าสีตาเสียงพูดเป็นยังไงถ้าไม่ชอบมาพากลก็อย่าได้เสียงเข้าไปเชียวเดี๋ยวได้เรื่องน้าสาวของคุณสมควรก็คือเมียของน้าช่วงเนี่ยเขาก็มักจะเตือนคุณสมควรบอกว่าอย่าไปทำให้เขาโกรธนะแล้วก็ยังเล่าว่าสมัยที่เขายังหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นคนร้ายกาจมากมากกว่านี้หลายเท่านี่แก่แล้วดีขึ้นกว่าเก่าเยอะก่อนนั้นน่ะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปไหนก็มักจะไปมีเรื่องที่นั่นเคยโดนไล่ฆ่าไล่แกงปางตายมาแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับวันหนึ่งนะช่วงล้มป่วยนอนกลางบ้านท้องโตเบ้อเร่อเลยตัวแกเล็กแต่ว่าพุงป่องสมัยนั้นก็ไม่เห็นเขาพาไปโรงพยาบาลกันเลยเห็นแต่เขาตามหมอมารักษาที่แรกก็เห็นมีหมอหนุ่มๆ หน่อยหิ้วกระเป๋าใบใหญ่มาฉีดยาให้ตอนหลังก็ไปตามหมอผีแก่ๆมาทำพิธีกันคุณสมควรแอบดูก็เห็นเขาเอามีดหมอสับที่ท้องไล่ไปทางปลายเท้าบางทีก็พ่นเหล้าขาวกับสมุนไพรที่ตาหมอใส่ปากเคี้ยวพ่นพรวดเปิดพรวดใส่ท้องใส่ขาคนป่วยท่องคาถาเสียงพึมพำพึมพำพอตาหมอไปแล้วก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าณช่วงเนี่ยถูกคุณไสเล่นงานก็ตามหมอมารักษาหลายคนหลายคนเขาก็ดีขึ้นมารู้ทีหลังว่าแกให้กินยาถ่ายด้วยหลังจากกินยาถ่ายท้องก็โล่งสบายกินข้าวได้ลุกนั่งสีหน้าสีตาดีขึ้นน้าสาวก็ดีใจลูกๆก็หมดห่วงเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆจนแข็งแรงดีกินเหล้าเมายาได้อีกแต่ว่ากินไม่มากอ่ะทีนี้ส่วนกับแกล้มพวกเต่าพวกกบอะไรก็ยังไม่ได้ไปหามาเต่ากบหรือว่านกอะไรพวกนี้ณช่วงจะเป็นคนไปหาเองที่นอกทุ่งหลังหมู่บ้านเขาเป็นคนชอบกินของพวกนี้ไม่ว่าผักปลาต่างๆปลาไหลนกหนูปูปลาอะไรแล้วแต่ออกไปกลับมาเป็นต้องได้ติดไม้ติดมือมาพอหม้อแกงพอเป็นกับแกล้มเวลาที่เขาได้เต่ามาเนี่ยเขาจะเผามันในกองไฟมันร้อนมันก็หนีออกมาเขาก็เอาไม้เขี่ยให้มันกลับเข้าไปอีกท่าทางมันคงทรมานน่าดูพอเขาเห็นมาหันมาเห็นคุณสมควรเขาก็จะไล่ไปห่างๆไม่ให้ดูแต่คุณสมควรก็แอบเห็นว่าเขาเผาเต่าจนไหม้เกรียมเอาออกมางัดกระดองออกแล้วก็ช่วยกันยำเต่าใส่พริกหอมกระเทียมอะไรพวกเนี้ยหอมพุ่งเนี่ยเขากินแกล้มเหล้ากันอย่างอริดอร่อยแล้วถ้าเป็นกบเขาจะต้มก่อนแล้วค่อยยำบางทีเขาก็แกงกบแกงเผ็ดพวกปลาไหลพวกนกหนูเอามาแกล้มเหล้าก็กินได้หมดอะน่าเขยเนี่ยตายเมื่ออายุ60กว่าๆประมาณปีพ.ศ. 2537ตอนอายุมากก็ยังกินเหล้าอยู่นะ ตอนนั้นคุณสมควรทำงานกรุงเทพแล้วกลับไปก็เห็นตั้งวงที่แคร่ไม้หลังเรือนอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เพื่อนร่วมวงเปลี่ยนหน้าไปและบางทีก็เห็นกินกันอยู่สองคนพวกหน้าเก่าเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปตามสังขารบางคนก็เลิกราไม่มาอีกเพราะคุยไม่ถูกคอกันก็หมางเมินกันพอได้ข่าวว่าหน้าเขยตายคุณสมควรก็รีบลางานไปเพราะถึงบ้านก็ได้รู้จากแม่ว่าศพแกน่ะอยู่ที่วัดแม่เล่าว่าแกล้มเจ็บแล้วไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแกว่าไม่เป็นไรหรอกป่วยได้ก็หายได้ว่าอย่างนั้นแกก็ผอมลงเรื่อยๆทีนี้เรี่ยวแรงไม่มีจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก3 เดือนเนี่ยผอมโกรกแล้วกินอะไรไม่ได้ไม่อยากอาหารเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเดือนก่อนจะป่วยนี่แกไม่แตะเหล้ายาปลาปิ้งของชอบของแกเลยเพื่อนร่วมวงมาชวนก็บอกไม่นึกอยากกินให้เพื่อนกินคนเดียวไปแกนั่งคุยเป็นเพื่อนคุยก็ไม่สนุกเฮฮาเหมือนก่อนเพราะสีหน้าแกหมกมุ่นครุ่นคิดน้าสาวเมียแกก็ถามว่าแกเป็นอะไรแกก็บอกว่าใจคอไม่ดีเลยแล้วน้าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าณช่วงก็บอกว่าแกรู้หรือเปล่าครับฝันไม่ดีแกก็เล่าให้น้าสาวฟังบอกว่าแกฝันเห็นงานศพเขาจัดที่บ้านมีคนแต่งชุดดำมากันเต็มบ้านเลยมาฟังพระสวดมีโลงศพตั้งอยู่บนบ้านตรงระเบียงพระ4 รูปก็นั่งสวดอภิธรรมถือตาลปัดคนนั่งพนมมือฟังพระสวดกันเยอะแกก็เห็นเมียเห็นลูกเห็นคนในบ้านหน้าเศร้าเนี่ยเห็นหมดทุกคนยกเว้นแกไม่เห็นตัวเองไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่ไหนแกสงสัยมากก็เที่ยวมองหาก็ไม่เจอก็เลยไปดูที่ในโลงดูว่าเป็นศพของใครพอแกชะโงกหน้ามองลงไปเท่านั้นแกก็ตกใจในโรงมีศพนอนอยู่บนเนื้อตัวของศพก็มีกบมีเต่านกหนูปูปลาสัตว์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะพวกปลาไหลด้วยเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนกับงูยั่วเยี้ยอยู่บนศพที่นอนเหยียดยาวพวกเต่าพวกกบก็ไต่ไปคลานไปกระโดดอยู่บนศพนั่นแหละหยุบหยับเต็มโรงไปหมดแทบมองไม่เห็นศพที่นอนอยู่ข้างล่างแกมองหน้าศพให้ชัดจนเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้ชายที่นอนเป็นศพอยู่นั่นน่ะก็คือตัวของแกเองนั่นแหละนอนพนมมือมัตราสังอยู่แกตกใจตื่นแกใจเสียขวัญเลยแกคิดว่าแกคงจะตายแน่ๆน้าสาวก็ปลอบใจบอกฝันไปเท่านั้นแหละคนโบราณเขาบอกว่าฝันว่าตายนี่จะอายุยืนน้าสาวพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ผลณช่วงเล่าต่ออีกว่าก่อนนั้นสมัยที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกเคยเจอพระหมอดูองค์หนึ่งดูหมอให้แล้วก็บอกแกว่าแกจะชะตาขาดเมื่ออายุ64 ปีในตอนนั้นแกยังอายุไม่เท่าไหร่ก็ไม่สนใจมันอีกนานนะแกคิดอย่างนั้นความจริงแกลืมเรื่องคำทำนายของพระไปนานแล้วแต่พอมาฝันอย่างนี้ก็นึกออกเพราะว่าตอนนี้แกอายุ64 ปีแล้วทั้งความฝันทั้งคำทำนายของพระหมอดูมันมาตรงกันเข้าพอดีเลยก็ยิ่งทำให้แกยิ่งเชื่อว่าตัวเองจะต้องตายในไม่ช้านี่แล้วหลังจากเล่าให้น้าสาวฟังวันต่อมาแกเข้านอนแล้วพอเช้านี่แกหมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นเลยอยากจะนอนอยู่เฉยๆแล้วแกก็นอนอยู่อย่างนั้นนะ2 วันน้าสาวก็เลยไปตามหมอมาหมอมาฉีดยาให้หมอบอกว่าแกอ่อนเพลียต้องฉีดยาบำรุงกำลังสักเข็มเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ดีขึ้นเลยข้อสำคัญแกไม่อยากกินอะไรข้าวปลาต้มแกงที่เคยชอบก็สายหน้าเหม็นเบื่อพวกพ้องคอเล่ามาเยี่ยมมาถามมาหยอกมาเย้าว่าข้าวไม่กินกินเหล้าไหมล่ะแกก็สายหน้าเขาก็เย้าต่อย้ำเต่าเป็นไงไหวไหมหรือจะเอาผัดเผ็ดปลาไหลเผ็ดๆร้อนๆใส่กระชายเยอะๆอย่างที่เคยชอบก็เท่านั้นแกมีสีหน้าแปลกๆซีดเผือดเบือนหน้าหลบไปถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ให้ใครเห็นคนพูดเย้าเนี่ยไม่ได้สังเกตอะไรก็ยังดันทุรังถามออกไปอีกหรือจะเอาย้ำกบแซ่บใส่มะม่วงซอยน้ำพริกเผาบีบมะนาวณช่วงก็รีบเอ่ยห้ามไม่ให้พูดถึงอีกสีหน้าแกหวาดกลัวน้าสาวรู้ว่าเพราะอะไรก็ช่วยห้ามบอกกับเพื่อนคอเล่าของแกว่าอย่าพูดอีกเลยเขาไม่ชอบพอพวกนั้นไปแล้วน้าเขยก็คุยกับน้าสาวบอกว่าเขาไม่อยากได้ยินพวกนั้นพูดถึงกบถึงเต่าปลาไหลอะไรทั้งสิ้นไอตัวพวกนั้นที่แกฝันเห็นมันอยู่ในโลงศพของแกบอกว่ามันต้องเป็นกรรมที่แกเคยทำเอาไว้แน่ๆไม่อย่างนั้นพวกมันจะลงไปอยู่ในโรงได้ยังไงน้าสาวก็พยายามปลอบใจให้ทำใจสบายๆไม่มีอะไรหรอก ม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรแค่หมดเรี่ยวหมดแรงเท่านั้นถ้ากินข้าวได้จะสองสามวันก็เดินไปไหนมาไหนได้แล้วไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกินข้าวไม่ได้น้าสาวก็บอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแกก็ไม่ยอมแกสายหน้าอย่างเดียวน้าสาวก็จนปัญญาแถวบ้านคุณสมควรเวลารักษาหมอแผนปัจจุบันไม่ได้ผลแล้วก็มักจะหันหน้าเข้าพึ่งพาหมอคุณไสหมอพระหรือว่ายาหม้อยาต้มกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อตอนยายป่วยก็เหมือนกันน้าสาวก็คิดว่าณช่วงนี้อาจจะโดนคุณไสเหมือนกับคราวที่แกล้มเจ็บหนักครั้งที่แล้วแกก็เลยไปตามหมอไสยศาสตร์มาแต่ไม่ใช่คนเก่าอ่ะคนเก่าตายไปแล้วพอหมอมาหมอก็บอกว่าสงสัยจะถูกคุณก็ทำการรักษาน้าเขยก็ไม่ได้ว่าอะไรรักษาก็รักษาไปแต่ผลออกมาก็ไม่ได้ผลอะไรนอนอยู่อย่างนั้นหมอก็รักษากันไปหมอยาบ้างหมอผีบ้างยาต้มยาลูกร้อนก็ว่ากันไปเกือบสองเดือนต่อมาน้าเขยก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าช่วงเดือนท้ายๆนี่แกเพ้อน่ากลัวหน้าขนลุกแกเป็นในตอนกลางคืนกลางวันในนอนหลับดีพอตกกลางคืนเท่านั้นแกก็ร้อนรุ่มนอนไม่ได้กระวนกระวายบอกร้อนร้อนร้อนร้อนมากร้อนเหมือนนอนอยู่ในกองไฟเอากองไฟไปห่างๆอย่าเข้ามาใกล้ๆแกคลานหนีไปเลยแล้วก็ยังไม่หายร้อนให้ลูกเมียช่วยกันย้ายที่นอนย้ายไปตรงนั้นไปตรงนี้มุมนั้นมั่งมุมนี้มั่งทั่วบ้านไปหมดคนในบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันเลยตอนกลางคืนเดี๋ยวก็เต่ามากัดนิ้วมือเดี๋ยวก็มากัดนิ้วเท้าปลาไหลเลื้อยเข้าปากเข้าคอนกมาจิกลูกในตาแกร้องลั่นเลยเจ็บจังเลยปวดจังเลยเอามันออกไปทีไล่มันไปทีประเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วกบมาอีกแล้วมันมางับหูกูแกหวาดกลัวในตาเหลือกลานยกมือไหว้ปลกปลกกลัวแล้วกลัวแล้วยกโทษให้ด้วยยกโทษให้ด้วยไม่ทำอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคืนพวกสัตว์นั่นมันล้วนแต่เป็นสัตว์ชนิดที่แกเคยไปหาไปล่าคร่าชีวิตเอามาทำกับแกล้มเล่าทั้งหมดทั้งสิ้นน้าสาวก็ยกมือไหว้บนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานิมนต์พระมาต่ออายุทำบุญที่บ้านทำทุกวิถีทางแล้วอยู่มาวันหนึ่งบ่ายๆก็อยู่กันสองคนกับน้าสาวน้าช่วงก็เหมือนจะสั่งเสียก่อนที่แกจะสิ้นลมบอกว่าปิดฝาโลงให้แน่นๆนะอย่าให้ตัวอะไรมันลงไปได้แกพูดแค่นั้นไม่นานแกก็หมดลมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณอุดรเป็นคนปทุมธานีนี่เองครับแกมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อพรอายุ18แล้วตัวผอมๆผิวขาวหน้าตาสวยแต่บัดนี้พรนี่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเธอจากไปเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2549คุณอุดรบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยแค่พี่สาวออกไปจากบ้านโดยขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆเก่ามากแล้วที่มีไว้ใช้อยู่คันเดียวในครอบครัวออกไปข้างนอกเพื่อจะไปขอยืมเงินเพื่อนผู้หญิงของเธอเอามาให้คุณอุดรเนี่ยเป็นค่ารถไปโรงเรียนเสร็จแล้วเธอก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยที่บ้านนะรอกันอยู่เกือบ5ทุ่มออกไปตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มแล้วหายไปเลยพ่อกับคุณอุดรสองคนออกตามหาย่ำเท้าไปในความมืดเพราะไม่มีจักรยานหรือว่ารถอื่นๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงบ้านของเพื่อนพี่สาวคนที่ว่าเนี่ยชื่อวิสอบถามดูแล้ววิไม่เจอกับพี่สาวคุณอุดรเลยเธอก็ร้อนใจมากรีบเอามอเตอร์ไซค์ขับออกตามหาโดยชวนให้คุณอุดรนั่งซ้อนท้ายไปด้วยก็ตระเวนหากันจนทั่วทั้งหมู่บ้านถนนทุกสายในหมู่บ้านหากันจนหมดแต่ก็ไม่เห็นพี่พรเลยแล้วก็สอบถามคนอื่นเท่าที่จะสอบถามได้เพราะว่าเวลามันล่วงเข้ายามดึกเข้าหลับเข้านอนกันเกือบหมดแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นทั้งครอบครัวรวมทั้งพี่วิแล้วก็เพื่อนของพี่พรอีกคนหนึ่งเนี่ยต่างก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนพยายามสอบถามไปยังที่ต่างๆโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือของพี่วิเนี่ยโทรไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ใกล้เคียงแล้วก็ห่างออกไปอีกทั้งโทรไปโรงพักนอนโรงพักนี้แต่ก็ไม่มีข่าวคราวอะไร